الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغره في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت فهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وزعتها قالت رب إني وزعتها أنثى والله أعلم بما وزعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأمتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من التين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم هذا الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا مكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المنكرين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق ما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين سورة آل عمران مضمون به اعتبار دری حصے ہو اولا حصہ کے اس بات دو توحید ہو آئی کے درش پیتر آیاتنو اولا حصہ درے بابنو اول باب کے ولس آیاتنو اور پاری کے شفق اہم خبر بیانو لے یو اس بات توحید چالا ذات و صفات کی یو دے داغ شریک و داغی صدار اس اگنشتا دے پارا دلائلو دلائل اقلیہ نقلیہ وحیہ دے مخبر سلورم آیات کے بعد تخلیف یر ورکولا در مخبر اوم آیات کے دفد شبید نصاراو چاہی عیسیٰ علیہ السلام تعالی ابن ویلوی نوحل اللہ زیئے دے داغی جواب کچھ دا لفظ دا متشابہاتو نہ دے بل فرض کا ابن ویلی ابن پمانا دا محبوب دے ان پمانا دا زوی سالو رم خبرا حتم آیات کی بیانولا تعلیم مومنانو تا بوقت اعتراضاتو کے چھ اعتراضات کئی شبہات کئی نتبہ دعا وائے ربنا لا تدے قلوبنا بعد اذ حدیتنا پین زمہ خبرہ لسم آیات کے وا چمال او دولت دادا اللہ دا عذاب نصرے نشی بچ کو لے اوش پاگمہ خبرہ تزید من الدنیا و ترغیب الالآخرہ سوال لسم آیاتنا چھ دنیا نبی رغبتی او آخرت طرف تا ترغیب ہو ناشپک خبری ذکر کرے اول باب ختم کر او دینا ندویم باب شروع گئی شہد اللہ وانہو لا الہ الا ہو او دینا ندویم باب کے ام شپک اہم خبر بیانی یو خبر اس بات توحید او پاغی باند ادلہ سلاسا درے دلائل اس بات توحید شاہد اللہ و انہو لا الہ الا ہو پاغی باند دلیل دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل وحی او سمرد دلائلو دویم خبرہ نلسم آیات کی بیانی جواب دو شبہ دنا سارا ہو ان الدین عند اللہ الاسلام چه کامل دین پا اللہ پا نزوان دے اغای اسلام دے درہم خبرہ صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا شلم آیات کی آیت نمبر 20 شلم آیات کی فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ستاکار بیان کولی تا بیان کوا تمہارا لے گلے زمان طرف میں پیغمبری ڈیوٹی میں درکڑ داگا کوا سالو رما خبرا خباست یہودو چھے انبیاء علیہ السلام وجل انبیاء علیہ السلام قتلو لے مداغی دا خباست ذکر کئی چھے انبیاء علیہ السلام وجل یو اجتماعاتو ان الذين يفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس انبياء عليهم السلام وجل او نیکان بندگان چاہیے اعلی دین بیان ہو اگے وجل تین جمع خبر یہودو بل خباست تولی ان کتاب اللہ چھو دخلائی کتاب ناوڑی او دخلائی کتاب تغارا نگدی علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولا فریق منہم هم معرضون دخلائی کتاب نا اعراض کئی از اخلاعی کتاب ناولی شفاگما خبرہ اس بات دا قیامت چه قیامت بخا مخارا ازیو تاو سر با حساب کتاب کی گی او دا ذکر کئی فکیف اذا جمعنا ام لیوم النار بفی پینزو اجتماعات آت نمبر 25 فکیف اذا جمعنا ام لیوم النار بفی وَوْفِيَتْ كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او پدی زائبان دی دویم باب دا اولے حصے ختم کی دی دویم باب کے شپک اہم خبرے اولا خبرہ مسلد توحید او پاگے باندیا دی اللہ شاہد اللہ وَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُو شاہد اللہ شہادت پر مانا دا بیان کئی اللہ شہادت پر مانا دا حکم کئی اللہ نمانا دا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو بیان کئی اللہ حکم کئی اللہ انہو لا الہ الا ہو شاندار نشت دے آجت پورا کرن کے بغیر دے اللہ ما الہ آغازات توئی چگہ حاجت پورا کئی ڈاکٹر و حکیم حاجت نشی پورا کولے دوائی ور کولے شی علاج کولے شی حاجت سر رسول مریض جوڑ دادا اللہ کار دے والملائک دو اولو العلم شاہد اللہ بیان کہی اللہ حکم کہی اللہ انہو لا الہ الا ہو چنیشتہ دے آجت سر کہن کے بغیر دے اللہ ما والملائکہ تولو لیلم دا دلیل نقلی او ملائکہ و خواندان دے لما قائمان بالقسط او دا دلیل اقلی قائمًا بالقسط پدا سے آلگے چدا گوائی اولارا پا انصاف یعنی سمت لب دا عقل برابر دا عقل اندامنی چاو ذات سے چه اسمان نو زمکی پیدا کول نائب نو نو اوز بیست نائبی نو دا دو گوائی دا عقل برابر دا دلیل اقلی احکام الہیہ اگر طول دا عقل برابر دی دا عقل سلیم و دا چا عقل ورطرسی و دا چا ورطرسی پدی باندی علماء کتابون لکلی دی شاولی اللہ رحمت اللہ علی حجت اللہ البالغا پدی باندی زور اچھئی چاکام الہیہ دا عقل سلیم مطابق دی دراسے د امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب دے اتر جلدہ کے در او تار او دل اقل و النقل اربدین زور اچھئی چہ احکام الہیہ دا اقل سلیم مطابق دی دا چا اقل و ترسی او دا چانا امام ابن قیم دا غی بارہ کے ہوئی فقرا کتاب الاقل و النقل اللذی ما فی الوجود لہو نذیر انسانی تا کتاب الاقل و النقل و گورا چراغ نذیر دنیا کی نیشتا ناسی بہترین کتاب چاہے کہ احکام الہیہ دارے لی مولارے حکمت خی قائمان بالقسط دا گواہیو لا رب انصاف لا الہ الا ہو سمرد دلائلو نتیجہ دلائلو نچو او کچھ دلائلو لا الہ الا ہو دا دے امتیازات دی صورت نا دے دایت چدا سے صورت چاہے کہ دا سے آیتی چدا ود توحید می پاغی باندے عدلہ سلاسل می اقلی نقلی وحی او سمرد دلائل اونی اغد آیت دے لا الہ الا ہو نیشت دے آجل سرگ ان کے بغیر دے اللہ نا غالب دے حکمت والا ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً کامل دین پنیز اللہ باندے اسلام دے اسلام کامل دین دے مجھے کامل دین دے نو پدی دین کے بیا کامے نشتے نو تبکی در زان نبیہ طریقے صلح جوڑے پدی دین کے نو سنت و نبات پا جمع دعا ہوا پیغمبر سے پکڑے ہوا اور پا فرض اکڑل نو سنت و نبات کورتا تو اگر سنت کور کور کسفر کے چرتا کڑی ہندی نو پا جمع دعا ندا کڑے فرض و نبات دعا شتے ایو دعای اسماء کمر دعا قبلی دنگی را ایپنی مشفقی و بعد صلوات المکتوبات او پس دا فرض مزنونا خود سنتو نباد پا جمع دعا ندا کرے دا جنازی نباد دعا پدی دین کشتے نبی علیہ السلام جنازہ کرے را چر تا پیو مقا دا جنازی نباد ندی ویلی چی دعا ہو گئی تا جنازہ دعا دا کنا اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء كما جتازو جنازه بمړي باندې کوي په اخلاص سره داغه په رب کې دعا وغواړئ دعا دغه جنازه کې دا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا دے با جنازہ اکنوے با ایماندارو دعاو کئے با ایمانم دا جنازہ کے دے سوے دا امی سرے وے سا کہ غزہ لے دے وے خدا نا دعاو بیا چکالا مڑے خف شو نداغی نا بعد بیا استغفار والاو غارا فائن والآن یسالو نداغی نا بعد بیا دعا شتے نو دے با جنازو کے ہوئے با ایماندار دعاو کئی ندا پا دید کے وا نا قوالی چطے سواب گانے ندا پا دید کے وا چھ قوالائے سواب وطوائے ہاں ٹھیک دے غزلی دیا یا ناتونے دیا یا عرصی چی دیا ٹھیک شوا خو ثواب ورته مو آیا ثواب نه دی ثواب هغه چې هغه پیغمبر پاک او صحابه او کړي د دین کار هغه دی شرف اکبر کی ملال القاری یو لسم صفحه کی ذکر کئی اغوئی فلا نحتاجو فی امر الدین ان امر خارجن الکتاب و سنن منگا دو دین بکار کی دو قرآن و سنتنا علاوہ بلی اوشت محتاج نیو چه قرآن و سنت کی نوغ دین دے مدائید میلاد النبی چطور تا دین وائے سواب وائے دا چطا صحابہ اکڑے حضرت ابو بکر نرے کڑے عمر نرے کڑے عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرے کڑے حضرت معاویہ نرے کڑے نتالکم زائم اللہ دین جوڑکا سدائید میلاد النبی دے پین لسمد شعبان مناوے ندا چطا صحابہ پیغمبر کڑے زان نے دین جوڑ کڑے او چه اغای کم کارون اکڑی دین وغن نکی او چه اغای ندی کڑی نو اغیل نم دین کے خود امام شاطبی ده امام مالک رحمت اللہ علیہ قول نکل کرده کتاب الاعتصام اول جلد کے یو کم سر احتمع صفحہ کے شاطبی ذکر کئی حضر امام مالک قول ده من اتضا فی الاسلام بدعتان یرا حسنتان فقد زامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ چاچے اسلام کے انوے کار جور کر دین و توئیو آگا خوم و توئیو داوئی بدعت حسنہ دے حلقہ حسنہ سا مطلب خود بدعت متخب بدعتیو چتوائے بدعت حسانہ دے دے مطلبہ چتخب دیتی اور بدعت کے حسانہ چاہتا ہو پا دیران کے لاخی دیران کو ٹول پا دیتی پیغمبر پاک وئی کلو بدعت زلالا وکلو زلالا دن فنار کلو بدعت زلالا هر یو فرد بدعت اغا گمراهی دا یو دا بدعت لغوی چه پا مانا دا اظهار سرده نوغی که حسنه و سیشته لگا حضرت عمر ویلو نعمت البدعت و حاضی شل رکات تراوی اکڑی ویداسخ اظهار منگو کو لاغا طریقی چه اغا پتشه ہوا او بیا پشم رکاتو تراؤوی صحابہ را جمع کرل یو دا بیدات شرعی چاہی کہ دو شرط دی احداث او تدیون نویش او جدین و توئی ناغی توئی بیدات چا صحابہ او نی کرے پیغمبر نی کرے او توئی کہ بیا دین و توئی ناغا بیدات تے او گناہ دے او پائی کے حسانہ نیشتے پیغمبر د شریعت د بیان د پار راغلو نو شرعی بدعت آئی که حسنه نیشته زکر سور د موجبی کلیه پی داخل کرده منطق و باوی لی کنا کلو بدعت انزلالا هر یو فرد بدعت گمراهی دا سور د موجبی کلیه ده نو چه توائی نا بدعت حسنه هم بگشته پی ده شرعی بدعت که نو بیا کو مانا دادا چه باز رو بیداد دیلے سبی ظلالا باز بیداد گمراہی ندا لیکن باز پکی حسنت وائی کنا اس باز رو بیداد دیلے سبی ظلالا دا صالب جزیہ دا او منطق باوی لئیو چه کلو سور موجبی کلیے دے کلو بدعت زلالا نو دا موجب کلیا او دا موجبی کلی نقیز راضی صالب جزیا نو بازو البدعت لیسا بزلالا دا صالب جزیا شوا اس اعتماد نقیزین و محال دا نو یو با صادقی یا با موجب کلیا یا صالب جزیا مستقل صالب جزئیه چې بعض بدعت له سبب زلاله د پیغمبر کول موجبه کلیه ده چې کل بدعت زلاله ستاغه صادق ده کده پیغمبر هغه صادق دې تراته وه چې توای دا بدعت حسنه ده کوم ځان دې بګي جوړ کړ او امام مالک وایي من ابتدا فی الاسلام بدعتان یرا حسنتان چاج په اسلام کې او نه کار جوړ کا وی ته حسنه وای فقط زعما ان محمد صلی الله علیه وسلم خان رساله د ګمانو کې چې نبی علیہ السلام پر رسالت کې خیانت کړې ده تا خو پیغمبر باندې الزام لګو او پیغمبر باندې الزام لګول دا به جرم ده حضرت مجدد الفسانی ہوئی ہے مکتوبات کے اگر ہوئی این فقیر حیج بلا دیرا حسنن میں بیناد این فقیر حیج بلا دیرا حسنن میں بیناد دا فقیر حیج بلا دیرا حسنن وینی بلا دیرا سرنا حسنن نشتا بیدال داوی بیدات حسانہ دے حیرت شیخ القرآن اصول و سنت کے یو بابی خود دے اصل الخامس کل مودست بیدا فل احداث سبب الرد والمنے ہر یو نئے شیخ دین کے اگر بیدات دے اور بیا ہر یو بیدات اگر سبب درد دے چکاہے باندے ردو کے او د حضرت عائشی روایت پیش کئی من آدازا فی امرنا آغا مالی سمینو فو ردون چاچه زماب دی دین کیا انہیں کارو کئی چاگا دو دی دین نیو فو ردون آغا مردود دے او فی امرنا ویلے لی امرنا نیلے یاو نوے کار دو دین دے پارا اگا بیدات دے لگا بیداتیان ہوئی پیغمبر صاحبوں کتاب لکھلے ستاسو لکھئی نمو قدی تو دین نو آئیو کتاب لکھلے تو دین نو آئیو کتاب دو دین دے پارا دے ہوئی پیغمبر ٹوٹائی جوڑے کرے ہوئی ادان نلکے لگو لے ستاسو لگوئی نمو قدی تو دین نو آئیو دا د دین د پاره دی یو دی اسباب او مصالح مرسلا هر یو د دین ته خو دعا ته دین وای نو چې دعا ته دین وای نو بیا به ثابتې ومه دا نه ځان نه بدین جوړې او بچ نمبر ولګې دا دین دی هرڅه څالو اختیار د دین وای ته کلیجه ته دین وای ته دعا باز سنت ته دین وای ته دعا باز جنازه ته دین وای خو دین وا تا موائن بیا با اردازوان جو پا محراب کے لوگ بکے او گنا دین وا اردازوان بیا بے ثابتے حافظ عدیب و ازا اہل سنت والجماعات ما منگا اخلی سنت دیو اخلی سنت سنت دو بے خالی تا اہل سنت وایا اہل سنت والجماعات حافظ ابن کثیر تفسیر سورہ محمد کے ذکر کئی اما اهل سنت والجماعت هر چه اهل سنت والجماعت دی دا سوتی فیقولون کل قول و فعل لم یثبت عن صحابا فهو بدعت اغی وی هر یو قول او هر یو فعل چغد صحابون ثابت دین و بدعت دی چه صحابو نیکڑے اوتور تا دین وایتے کے فوا بیداتن آ بیدات دے دانگی عبداللہ ابن مسود سغای او سرے راغے وستا جماعت کی میں انہوں نے کارو لی دو اگر ویسو وی خلق راج منشوی دی او دنوز نباد پچگا ذکر کئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وی خواب راغ اخبلا شغای وا چولا او جماعت کی ادرو او خلقو تے وی حاضر سیاب لم تبلا وهذه الاواني لم تكسر دا جامی چې ما د نبی علیہ السلام مرګرتیا کې چولې هغه لا ندی ځړې شوی او دا لوفي چې ما په ګر نبی علیہ السلام سره خوراک کړو هغه لا ندی مات شوی وقد جئتم ببدعت ظلما او تاسو یو تور بدعت پیدا کړ ما اوراګم الا مبتدعين زنین ما تاسو لا مگر بدعتیان او د جمعات دے اوز غلولو تجھے دا پچھو کو ذکر کے اور آج ہم اشویئی دا پیغمبر پاک کرو دین دا آگئی چاہا پیغمبر کرو او صحابہ کرو نو آگا دین دے شیخ القرآن اللہ دے پر رحمت نوڑی گی ویزا برا دا دل علاقی تا میدان علاقی تا تلے اما شاگردانو دعوت را کرو آغا وقتی اغا صوفی محمد مولئی سے بدا رنبی شاگردان دا شیخ نویزت علیو ما مال دری رز بیانی میں اکڑل زچرات ما پلارا کی پلال کلا کے حاکمو اغا ما تا پولیس ادرو لیو زی کس کرما مولیانو راپورٹ کرو سلام اللہ را آگلے اندلت کے نوے نوے مسئلے کے اشار جوڑ کرو دا کئی داو پخواہ ڈیرو زنسے کچھو ما پولیسو آلا دننا بوت لما حاکم پا کورسائے ناس تو چار جا پیرا کورسائے خالیوی پزمکا ایسو کسا ناس تو ما سلامو آچو حاکم زما سلامو آنو استو زکینا زب کورسائی کی کینا اسم ما تا کسان اشاری کے چکتا کینا ما زانا غرضا بکا چزکا لا حاکمانو تا پزمکان اسم چزتا بکینا زب کورسائی کی کینا اسم یو ساعت دا حاکم غلو سر روچت گو ما تاوی چی تولی دی ملک ترا غلی داگا حاکم سے بیاما لی دلو زدیر تا تلو ما اوزما او شاگردو دا داکٹر تیمرگر داکٹر سیبو داکٹر محراج الدین اللہ دیو بخی سکال وفات شو ناغم آتا اگا دا منجائی دے منلر منجائی تا او منجائی کی اگا حاکم سیبو دیر بڑا شو زور سرکی ناستا ماما تاروز چیو شو ما دې تاسو ته ما دا واقعیا خو ما د پلار نه اورېدلې خو ته راته وایا هغه ما ته یو واقعي نمکې ورته خبره کوم ما په خپل ژوند کې دوه ځړور سره یې لیدلې سوره چا غسړور او دومره خستا سره یې لیدلې سوره چا خستا او دومره قابل مې نه لیدلې سوره چا قابل او بیا ما ته هغه واقعي وي نوچه القرآن وی فیاکم سے ما تاویچ تولی دی ملک تر آگلے نوی ما تاویچ زکر آگلے شدا پاکستان دے اسے پاکستانین نو پاکستانی تا اجازتی چی عرضائی کی گرزی او کدا پاکستان نی نٹو آیا چیزے پولیٹیکلی جن نا ملکان کی تپو سکم چه دیتا با ویزل گولی نو اغا پوشش دیچه تا پولیکل پیجن دشه القرآن دا واقع من لسبکو نو او وقت یزه چمن تا تلیو ما کوئی چمن تا نو ما او شاگردو اغا ما لدعوت راک بادر سر نیزی دا اغای کلیو او چه زلرم ما تقریر شروع که نو فوجیان رالل او ما تیو تقریر مختصر کا ما ٹھیک شا ما تقریر مختصر کر زیرا روان کرم را استماع کرنیل اوزا خواتا ما کرنیل ما تا اتولی دل تراغ لے ما تا زکر چه دا پاکستان دی اوزا پاکستان ہے منو کتوائی چه پاکستان ندے کابل دے بیا بند رازم ما کرنے لاری ہم سے جو سواتا سوا ہم ما پڑھ کے میں اداس اسکول کے سبق ہوئے لے جتا میں نیچے غلے کھولے دشیر القرآن وہاں کیا آپ کو سبق دے نو اگر ماں تا یہ تسلو راگلے ماں پر شاگردان بھی رہی سکھا راگلے ہوں ماں خبرہ کو بیا اگدوا بیا راو سات اکڑم بہرحال شیل قرآن میں ماں ہوتا یہ چرا پاکستان دے اسے پاکستانی ہم کہ پاکستانی چرا تا ہوا ہے یہ ماں تو یہ چرا تعدل دے سوئے غصہ کی ہوئے ایمان اتائی چه ما دلتی وی چه ده ملک خلق او حاکم دخلای کتاب نمانی نمان اتائی دا امانی حاکم سے دا سیو چت سے کورسائی که ویولی من کافیلی چه قرآن نمانو ایمان اتائی چه تای مانی نبیا غصا ولی ما خو قرآن وی دلتی چه ما قرآن وی تب غصی خو نیمانی که وی تا قرآن وی ما یاو ویزم ملیان راو گوارا ما باس بور سراو کی ما آو بلکل ملیانی راو گوختل ٹیلی فونی او کھڑل ملیان چی را لل وی خبرہ شروع شو اما حاکم سے تاویچ منگل خوبا یو سالیس پکاری او سالیس بل سوک نشورا اس تے خودتی تعلیمی آفتا سڑے با تبا سالیسی تبا فیصلہ کی وی ٹیک شوا ما اشو یو مولا پاسه ده او اوی ده زیارتو زمین ما کنه چه ما کنه جو ابغای کنه ما اول خبره بزرکون جن زمان خبره نشورو شوه ده زپاسه ده ممایه زدان منم چه ده اللہ صفت سونای بابا لورگه افلانی بابا لورگه افلانی لورگه یل ده بابا و سونای بابا وی چه ما داوی او ما یا تونه ہوئے یو مولا پاسی چی کتاب لکلی دی وی حاکم سے بوتاوی چی دکو قرآن ہوئی تا قرآن ہوئی جواب کی وی اگا غلی شو وی حاکم سے بوی چی خب بلا مسئلہ مانا بلا بالا کم چی دی دسخطو کی دا اومنی بیا با بلا کم دسخط ایو پڑی دوی ما خبرہ شروع شو پا دی امیانس کی حاکم سے بغصا شو اگئی تا زبا ستازو سرمنی و باسم تازو خلق گمرا کری وی ما بس که خفل بیان حاکم سے بیتوائی مانا اس بلکل نوان تکو حاکم نی دی وقتی تکو سالس وی تا پا گئی رو بولی واچو دین ما مافی گواری وی حاکم سے بیتی زبا ماف که تولوی جی بلکل بلکل وی حاکم سے چای را گوختا چای کی خدا ریچا چای اسکم ایزا خود پیغمبر دی دشمن چای نسکم یو لیزو دا پیغمبر دشمنی ما یو ما یاو ما چه سلام و آچو پیغمبری سلام اتاو آنغس وی جو رو دره وی چه والیکم سلام اس با اس کے ما چه آو دورا سات پس با اسکم سورا سات پس چه تا جواب راکم او دا نر سڑی نر خوخی وی کلا چه باسو شو او دا مولیان لا جواب شو حاکم سے پسے نوکر راگے وکی و تسوی نواغا ویز کورتا زم رازم چلان نوچ راگے مولیان رسخت کر مجمال اجازت راکے ویدہ کس چ راگے نویدہ زمان مور را لے گلے زمان مور جو اندائی دا استا تقریر یا ریدہ نواغی ز خبر نوم گڑی علال کرے استا دا پارا او ما ته اوچ دیبا پریدینا او دیبا ننزما ملمائی ستا خوغا ده بودای مور میرا که ملمستای قبلی خوشحال بشی مجمل کو قبلو زپات شما حاکم سے ما تاوی دا تپوس در نکوما چی دی نور مولیانو دا مسلی ندی کڑی او تا کول داولی اما چی دی تا گناہ نشتے دو دای پلار نکا مولیانو نکا دای کول خلقو اتا ویستاسو پلار نکا ندی کردی او زما پلار خو زمیدارو نکا می زمیدارو نما تا چادا نشوئے لے دو دای تامی وی مجبورای وی زما تامی نیشتے خپل جیداد مشتے و غلا بی کی گی نو زما داگا مجبوری امنوا نما زکا دا مسالاو کرا دای خو نوی چزا اللہ ام دیلا پیدا کردیم اجماع داوی ابي خوشاله شو او بیا چې زرا رسختولم نو هر یو چوکای ته اطلاع کړي وا چې د قدر وکړي نو چې زه ګاډي ته وختم چې کوم چوکای لا بغاډ راته نو پولیس و ولالو تاسو به وک چې څه پکشته نو چې باو یاو نو ریور ته به غره خیال ساته زغاونه کې ما ته ویږي کرا کوی من سره ته اله چایس کې ګاډ بہت رو ما بوته نه د خلکو ته تکلیف شي ته ملکانو پورې زرا اتلم او زما احترام قدر وکړه وې ما غو مناظره کې اول داوی ان الدين عند الله الاسلام په دې د ښاتو کوي وې چې دا په ټول منو ما جنا بیا به نه منای د ښات دې دیوارس چې بیا به خبره شو نو ما به ته دا ما ته په دین کې وخی په دین کې راته وخی چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کول شته پا دین کے آتا او خواهی جو سنت و نباد تو جمع دعا شتے تا تو خواهی دین کامل لے کنا تو چھے کامل لے نو راتے پکے او خواهی نو بیا بور سر جواب نو اِنَّا دِينَا اِنْدَا اللَّهِ الْإِسْلَامَ یقیناً کامل دین پا نیزا اللہ بانے اسلام دے او کتوا ایرد آخل چھے خلاف کئی وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ خلاف نه دې کړیا کسانو چې ورته شوی او ته کتاب مگر پس دا وینا چرای دې تایلم او دا خلاف یو لږ خپو یو باندې ام به نوم د وجه دې صدا دې نه اد نه په خپل میانس کې دا اکبر سو سارا زدا یې نه دی ویلو زاغ زدا دې نه د وجه می خلاف کو سوره بقره کې آیت نمبر 90 کې او آیت نمبر 213 کی تیر شو 214 نسم کی چه زده و ایناد نیولی ده زد و جی خلاف کو سوره آل عمران کی مرستو یو سل پینزم آیات کی ده دی ذکر کئی چه زده و ایناد نیولی ده زده و ایناد ده و جی خلاف کو تردی چه غنیکی ان ده زد و جی خلاف کرو سورہ یونس آیت نمبر 93 وګورئ درې نوی سورہ یونس ولا قلب وانا بني اسرائيل مبوا صدقن ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم خلاف اون گتراږي چرای دایته علم خب پوشی شدا حق دے و خلاف کو دو زد او دو ایناد دو جنا چه زد او ایناد نیولیو سورہ نحل کے دو زائے ذکر کئی سالور شویتم آیات آیت نمبر 64 کے او آیت نمبر 124 کے چه خلاف کو دو زد دو جنا آیت نمبر 64 سورہ نحل سوال لسم سپارا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ مَنْ آتَا تَا كِتَاب مِهَرَا لِكَلِ مَگَرْ دِلَا چِ بَيَانُ كِ دَئِتَا آغا مَسَلَا چِ خِلَافْ كَرَيُوا دَئِ بَائِ كِ دَحَقْنَا دَئِ خِلَافْ كَرَيُوا نُتَوَتَا حَقْ بَيَان كَا اختلافی مسئلے وی مو بیانو انبیاء اللہ دے اختلافی لوالے گریو وَعُدًا وَرَحْمَتَ لِلْقَوْمِ اُمِنُونَ نو اختلاف کو مقابلے کو لا بغیان بیناہوم نو وجد صدا بیناتنا خفلنی از کدا حق برسو سرا صدا بینات نیولیو نو خلاف کو وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ او چاچ کفرکا پایا چندا اللہ نیقین اللہ دو ذری صاحب والا فَإِنْهَا جُوْكَا نُقَدَئِ جَگَرَ كَيْتَا سَرَا خباست دو یهودو قَدَئِ جَگَرَ كَيْتَا سَرَا نُوَرْ تَوَایا مَا اِخُدِ دَا غَارِ لَرَا اللَّهَ تَا وَمَنِ تَبَانِي او سوچے زمانی تابدار تاسو جگڑ ما سرسل ہے کوئی ما غاړې غوړه الله تا او څوک چې زما دي تابدار مو غدا الله حکم منو به سم خبره وا الله چې سوي بدا الله حکم منلې هغه ته غاړې خدا سوره یوسف آیت نمبر 108 یو سلام کې هم ذکر کای دی الله سمسی بارا سوره یوسف آیت نمبر 108 قُلْ عَذِي سَبِيلِ عَدُوِ إِلَى اللَّهِ وَاَيْ پِغَمْبَرَ دَعْزَمَا دَلَارِ عَدُوِ إِلَى اللَّهِ رَاقْوَالُ خَلْقُ لَوَا اللَّهِ تَا عَلَى بَصِيرَتِنَا عَنَا وَمَنِ تَبَانِي زَبَ دَلِيلِ مَا اَوْ سُوچِ زَمَا دِي تَابِدَارِ زَبَ دَلِيل بَانْدِ رَوَانِمْ بِدَلِيلَ خَبَرَ نَكُمْ انا بصیرت انا او منی توانی زب دلیل ما او سوچ زما دی تابدار زما کار داده زما ڈیوٹی دادا سورہ نمل کے دونوی نمبر آیات نمبر 92 وانا اتلو القرآن ما تا حکم شده چلو لما قرآن لرا ما توقم شوئے ایچ بیانو ابا قرآن دا زمان ڈیوٹی دا وان ادو القرآن فمن احتوا فإنما احتدی لنفسه ومن ظل فقل انما نمن المنذرین زمان ڈیوٹی او زمان کار دا دے زبا قرآن واما اعلان ورطاو کا ما اما اللہ تغال ایخی دا زمان مرگر اوما وقل للذين اوتوا الكتاب وكسانوا تاجرك شده ورته كتاب او ميانو تا يعني عربو تا تاسو غالق دي الله تا نو گدي غالق خدا نو دي بسم الله ربان روان شو او گواوري دل دي فإنما عليك البلاغ بشكا پتا دي رسوله کدیت قال کی خدا خدای راخا او کدی نمنی دای خلاف کئ تخپل ڈیوٹی کا واسطہ کار بیان دے فإنما لقلب لاغ باز مولیاں بده دو کشی حضرت ابو سیو کہ ہمیں کا درس یارو جی درسو بھی پر خود زلد سالویخ تو رجل چلے مچیلے لا چلے نو دا درس دیو لے پرے خود دا گناو تو دی سواب نو او چی زین و زازر منی کوم نا خو قرآن زان سر اطرخ کے او سا نو چی تا سارا پا چیلا کی کمار گری دی نو آگئی توا لگا یو ٹیم با تعلیمی یو ٹیم با مذاکرائی یو ٹیم با تقاضیو یو ٹیم با ایک گشتی او یو ٹیم با ایک گرامی خو یو ٹیم با دا قرآن درسونی نوزه تاچ ار راغلیم یو ٹیم با زه دا قرآن درس کوم تاسو ورا دا ٹول کے نئی زکا درس نکزا کوم نوزه خیر تاچ ار زما خو دا قرآن درس با کوم تاسو با کے نئی نو چه درس گیر دوی ارتناستی نو خکلکا مسئلہ دو توحید بیانو دو بدا تو رد کو نو پدرے مرد دے را شاڑا لے خوکپن کار کو مپرے گا کانا زیر سارا زیر منی کون نا غیم غریبانا نڑا نجس اکڑا دکڑا گئی ہے خودتکو ارسارا چه قرآن در زیم تو اتا قرآنو خایا کانا نو په سالوی خرازی که باتا سالوی آیاتون ہے دا قرآن و توخه او پویا بیکی پی نو دا غیب دا قرآن شوک پیدا شی نو چه واپس دا چیلے نراشی نو بیا چه کم جماعت که دا قرآن درسی نوالتی با منڈوی چه قرآن تی نزدہ کوما نو بیا با قرآن امزدہ کئی دا قرآن خلاب بنا کئی قرآن بزدہ کئی نو من وایو تبلیغ خلاب مکو زور سرا خو سرا دا قرآن ازا قرآن وای آلتے درس بگی کو نو بس سوک در سرا تلی جو غیب قرآن دا گئی استامرگری کی گی با نو دیو تا قرآن پری دی استازی مداری دا چې تبا قرآن وای و ارفا انما لگل بلاغ بیشکا پتاوانی رسول استازی مداری دا چې تبا خلقو تا مسئلہ رسے قرآن باوتا وای او که دادی و نکل نتاقفل ڈیوٹی و نکڑا سورہ مائدہ آیت نمبر 67 گو رئی وش پیتم شوگمان سی بارا سورہ مائدہ آیت نمبر 67 یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و پیغمبر بلغ امر دے کم زاری دا اقیم و صلات امر دے نموز کوا و دا سی کوا و دس و دا سی ہو کہ مسواق بہت دا سی ہوئی اور دا امر نے بلغ ما انزل الیک من ربک تبلیغ کا دا اچرا لے گل شریطا تا طرف طرف ستانا ورسا اچرا لے گل شریطا تا طرف طرف ستانا زه په خپل تبلیغ ما تبلیغ ما نما خو زه تبلیغ دا چا منم چې هغه د خدای کتاب سره تړلې او چې به دلتي او مشرک اذان له پناه سوره ګوري اذان تبلیغ یې دنه کوي نو هغه تبلیغي نه دی هغه به دلتي ځان تبلیغي کې ځان په تبلیغ بچ کوي اصل تبلیغ دا دی زه یو ځان ته لومړی وم تا آل دی او عالم د هندستان راغله او مشرانو کې او هغه بیان کو او دې خسته بیان کړو چې قران زګه یو قران ته کې نه یو قران نه سبق والی یو کال دلته اجتماع پنځیر کې زمونږ درس راځي نو ما په صدا ورځونه را شروع شو دا زمونږه چې ځان مرګره حساب یې واخو ما دایره مخې کړ نو ما ته وی ته د شوټی کولا درې راځي نو ما ته وی زمونږه درس په داسې ټیم کې چې هغه ټیم کې تاسو خوب کوی څنګه موږ سهار نه درس کوو او تاسو د نور خاطر نه پس بیا ودی شي نو په دې ټیم کې من با درس کوم چې درس ختمیږي نو بیا به زه سره د طالبانو ولته درځم نو خلا نو تاسو به خپل لږه کوی من با کوو دا غي را باندې جټی ځکا کوله چې اسنه دای دلته درس لراشي درس واوري او اسنه چې درس به سره وږي اما جټی ځکا نه کوله چې ماو می ما درس به ځکا کومه چه تاز خود زمان پتی که لو گوی خود زب استاس واغی کیو کم نمائی اگر در سوٹی نکا دا غی مشرو عبدالوحاب سے بغر آگلے ہو نچه آسن گا راگے نوغمی اخدلت مدرسے تر آگے نمان که ناس تو مدرسہ کے کتب خانہ کے در سوٹی دے دیر خوشحال شو اللہ دے او بخی نما ته وی چې دا خو ډېر خوانه درس دی ډېر نما ته وی چې دا تاسو دا مرګي دی په سرادي وی چې دا چټی کا هغه دې څه وای نو وی ته غوسه شو وی اصل کار خو دا دی تاسو دا په دې چټی کوی اصل کار خو دا دی بیا بیا یو تا وی قران هداد تبلیغ کتاب دا زګه بیا په تبلیغ کو نه خوانګي پیغمبر پاک توئی یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته او کتا دا کارون کن تانو سخبل رسالته قرآن بیان کا قرآن ہوایا او قرآن خلقو تپ صحیح طریقہ ہو خایا دانا چپا قرآن دو قرآن مقابلہ ہو کا دارنگی دلتا ہوئی وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ او کو آوڑے دلنو میں شکا پتا دی رسول وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِلَعِبَادُ الله دې لیدونکي په باندې ګانو یو راته چاویږي پلانې بجوي چې زه به درس کوم ما ته ما په درس نه خلک نشي دوکا کول دې بس درس کی هغه او چې کوي نمایاسو په پوری پنپیر خلکو او یا کال او شو چې دې ځانې قران زده کو دای نور په دې د بدعت خیر نشي راتله ان شاء الله او وان تولوا فان مالك البلاغ والله بصير بالعباد الله دې لږه په باندې غانو ان الذين يفرون بآيات الله یقینا هغه غسان چې کفر کوي په آتون د الله ويقتلون النبيين بغير حق او وجني انبياء عليهم السلام ربي جرما دا انبیاء اسے جرمو چلی و جلی دونس انبیاء علی مسلامی پہ یو رض و جلی سار کے چلا دکان انہوں کلاو شوی و یقتلون اللذین یامرون بالقسط من الناس او اجنی آگا سان چلی و نا کئی دے انصاف دخال کنا حید اللہ توحید و آمی فَبَشِرُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ نُزِّرِ وَرْقَدَيْلَ بَعْزَابْ دَرْدَنَاكَ اُنَائِكَ الَّذِينَ حَبِتُتْ آمَالُهُمْ نَا قَسَانْ جِدِي بَرْبَادِيَ مَنُونَ دَيَّ پر دنیا و آخرت کی آمالُهُمْ دانا چه عمالِ نو عمالِ کھڑے ہو نفلونِ اکول موزونِ اکول حجونِ اکول خیراتونِ اکول بڑی غالوِ کوئی عمل خواہ عمل برباد چھو سورہ کاف یو سل پینزم آیاتو گو رہی 105 سورہ کاف آیت نمبر 105 یو سل پینزم حضرت یو سل دین نشرو کن افاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دنیا اولیاء انا تدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا آگسان چ برباد دے کوشش تو گئی بجوان دنیا کی وَيَعْوَهُمْ يَعْسَبُونَ عَنَّمْ يَحْسِنُونَ سُمَعَ او دل دا خیال لجگینی من خکار کرو من دا نیکائی کار کرو من دا سواب کار کرو اُنَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ دا کسانی چی انکار کئی دا آیاتونو در عبد دینا قرآن نا انکار کئی وَلِقَائِ فَحَبِتَتْ آمَالُهُمْ نو برباد دیا ملون ددائی فلا نقیمو لهم یوم القیامت وزنا اما ندرو منگا دیلا پرواز قیامت کی طول عمل بینی نتالل بسشی عمل کو طول برباد دے چھو دا قرآن خلاف کرے ہو تو توحید خلاف کرے ہو عمل برباد دے سورہ محمد ودر شمعات آدم 32 کے اموئی ہو شامل بے برباد شی اولائکا اللذین آبتتا مالهم فی دنیا والآخرہ داغا کسانی جی برباد دیا ملوند دائی پجوند دنیا دا آخرت کے وما لهم من ناصرین آن بیدی لرسوکن دا دیان الان ترائل اللذین اونتو نصیبا من الكتاب دخلائد کتاب ناوری تولی ان کتاب اللہ تنگوریا گسانتا چورگشو وارتا نصیبا من الکتاب لگن تا گیلن کتاب فداونا الہ کتاب اللہ راب اللہش کتاب دا اللہ تا زانتا ملیان وئی خوچو وطوائے قرآن تراشا قرآن وارا قرآن زکا لیاکو ما بینام دید پارا چه فیصلہ کی بمیند دائی کے ثم تولى فريق منهم بیاوری او ڈالا دائینا وهم مورزون جملہ لیے رانا لتابید وهم مارضون او دیدیا میشه اعراض کرن کی کنان چه دیتا قرآن ویلے شئی مخیتی اڑو لے او قرآن تے اڑو توجہ ننوار کرے ذالکا بی انم قالو دادید وجنا چه دیوی لم دمسن النار اللہ ایام مادودا او بن رسی منتور مگر یو سورت شمیر منگا اسند جانتے کدارانیو منگا سکو سڑیا وغرم فی دین اما کانو یفترون او دوکا کیکو اچوڑی دائی لرا پا دین دائی کے آگا درو کچھ دائی جوڑی اغیلا زان نے درو جوڑ کریو اغی دوکا کرلو فکیفا ادا جمانا هم اس اس بات دا قیامت سرانگ حال بید دائی کلاچ جمع گمنگا دائیو پاگا ورس کے چشک نیشت دائی آگی کے وَوْفِيَتْ قُلُ نَوْسِ اِمَّا كَسَبَتُ پُورَ وَرْكَشِ عَرْيَوْ نَوْسْتَ بَدْلَدَ آرَا چِدُقْرِوِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اَرْبَدَئِ بَانِ بَزْيَاتِهُ نِقْرَشِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پَدَئِ بَزْيَاتِهُ نِقْرَشِ اَرَا شْفَقْ خَبَرِ اَحَمِ ذِكَرْ قِرِ اَدْوِمْ بَابِ خَتَمْ كَو اس بعد توحید پاگے عدللہ دیمه خبر جواب د شبه د نصارا وو چې هدی وی عیسی علی السلام تعالی ابن ولدی زی ولدی ودا دس من البغات ده بغیم بینهم د ځان جوړ کړو دین کامل له پای کې دانشته او دیمه خبره صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلورمه خبره خباست دی یهودو چه انبیائی وزل او بینزم خبرا تولی ان کتاب اللہ چه دا اللہ کتاب ناوڑی دل او شفاگم خبرا اس بات دا قیامت ہو قول اللہم مالک الملک اس دی زائن درین باب دا اول حصے او بلی درین باب دا اول حصے کے دیکھ مشفق خبر اہم بیان ایو درین باب دا اول حصے او پائی کے شفق اہم خبر اول خبر دعوت توحید او پائی باند ادلہ قل اللہم مالک الملک تو دل ملک من تشا و تنزل ملک ممن تشا داوود توحید او باغ عدل دیمه خبره تعدید مؤمنانو ته په موالات د کافرانو مؤمنان لا وټنه ورکړي چې کافرانو سره دوستی ونه کوي یو غدا غي نه ځان ساتل دي ځان دې ساته چلو الکو خو دوستی ور سره مکوا دوستی له مؤمنانو سره کوا نن وګورا دنیا کې اسلامی مملکتونه بلا شي دي او اسلامی مملکتونه دا غي راس دوستي نشته چې څنګه بګاروا او بیا خصوصا پاکستان او افغانستان دا غوډوار داسې مملکتونه دي چې په دوارو کې خصو چه مسلمانان علماء طالبان اور صدی او افغانستان کے زمنگا اسم بلا درسونه دی پرون ما تا دو کنان نا یو مرگری ٹیلیفونو که ما تا یو گل چاہی تا تا افغانستان نا ٹیلیفون نرازی ما بیلکل رازی ما تا تولی دنیا نرازی افغانستان کې موږ ما شاګردان دي مرګري دي او زما د حالوال تاسو کوي زه دې پټه باندې نه کوم نو د افغانستان نه وګو ویجی الحمدلله موږ دلته د پنځیر درس ورو او ناشي وتا د سعودي نه وګو ویجی موږ سکرین لاګولې په دې راکې و د ټول ناشي کویت کے امریکا کے لندن کے پا مختلف ملکنوں کے ہمارگری وطناس تھی اوی جی بیا من خپل درسونه هم کرو نو پا کنار کے درسونه دی پا نورستان کے درسونه دی پا بدخشان کے درسونه دی پا نگرار کے درسونه دی او پا مختلف و ظاہر کے درسونه دا دو خدا سے حوادون او ملکونه دی چاگئی او بل سر پا پول اپراسی دی ٹھیک ہے دا ملکون اخفل حدود دی حدود دی پا اخفل زائے باندے خدای خودی دوستی کئی کیا نا نو دای ولی دوستی نا کئی دای ولی دشمنی شروع کریا او بیاد آگا دشمنائی دا پارا پا دی ملکی ام سخالو کی او آگا ملکی اما دای دا دی خوانا کنزل او جا خوانا کنزل دای دا دی خوانا ورلا پوکی ورکی اگا جا خوانا پوکی ورکی نو ورلا پوکی سلا ورکی آغا کارو کا چرادوار ملکونا دے یو بل سر مینہ پیدا شی محبت پیدا شی دادوار ملکونا دے یو بل مرستیال شی دے یو بل مٹی شی اور ٹھیک ملکونا جدا جدا دی فوج جدا جدا دے مرگرتیائی جدا جدا دا یہ کنا مار ری دلی دا افغانستان دا فوج آرمی چیف چیده فسیح الدین نگه پا پنجبیر که قرآن ویلی هدگه سه بلال ده کماندانان پا خوک و عهدو پا پنجبیر که قرآن ویلی نگه ده پنجبیر خلاف کولی چی پنجبیر با پاکستان که ده نگه پاکستان ده سفق قتلی چی نتیونه دشمن که دوسته که مرگره که خطلی که اغای نه بکاری چې دې ځای سره مينه وکي دای ولا ځای ورکړي دای ولا مرستا کړیا نو په میانس کې به اوسو کسانی او وی به اور بلې اور نه بوکي ورکړي دوستی له مسلمان سره وکا که فائدہ دې نه راځي نقصان کو باندې درکې کړه نو ستاسو دوستی ټول عمر دا غا چا سره دا چې تاسو نقصان درکې نو دویم ذکر که تنبیه ورگئی تعدید ورگئی مومنان تا پا موالات دالی کتابو آیت نمبر 28 لا تحد المومنون الكافرین اولیاء من دون المومنین ومن یفعل ذالکا فلیس من اللہ فی شیع الا ان تتقو منهم تقاہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ درم خبرات تخویف او یرا ورگئی او دا آیت نمبر 30 کے دیرشم يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا قیامت برازی او تاثر بے حساب کی گی سالورم خبرہ تعزیز پا اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیزی ورگئی پا اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھو نبی علیہ السلام اتباع کا د نبی علیہ السلام تابعداریو کا آیت نمبر 31 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم تعزیز پہ اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی اور پنځم خبرہ جواب د شبہ د نصاراو چغل و عیسیٰ علیہ السلام تعالیٰ ابن ویلے ندا الہ دے داری جو آپ کہی چغل الہ ندے اغا بندہ دے اللہ تا محتاج دے اللہ تا عجز دے عیسیٰ علیہ السلام بخفل ہوئی ان اللہ ربی و ربکم فابدو هذا صراط مستقیم اشفاقم خبرہ دو پینزو بزرگانو اقوال اگا پیش گئی قل اللہم مالک الملک وا الله ما له خیر کارونو کا وا اللهم یا الله ما له خیر کارونو کا مالک الملک د بادشاہ د بادشاہانو اللهم انو هات وی لګسی به وغیرہ چې اللهم پاسل کی یا الله استادانو بوم درته ویلی یار به ندا حذف شو او مين دا وی په واس قرار شنو اللهم شو خدا خبره یا ابن زیاد اللغوی فرا اگر دا غلط دا فرا ورد سوک وی دیو دیوی چه پا بوستین بناستو خدا خبر نرا فرا ورد زکوی کان یفرر کلام چه دشمن کلام شلو دا سه علم اللہ ورکڑے ہو اخفل دلائل بے مضبوط وی یا ابن زیاد اللغوی فرا اغوی ندا خبر غلط ادا دسو وجنا یو دو دی وجی چی یار فی ندا ولک حضب شوا او پیوس کی میم اخیر کرارے شو نداو لے یار فی ندا ولک حضب کی گی او پیوس کی میم پا اخیر کرارے شی دین دا شده یا او دو میم سے تعلق دے شده یا پہ ایواز کی میم راڑے شا نبلا فضولے نراڑا درین دا چیار پہ ندا زفکی گی او ایواز کی میم راڑے شی نبیا کو پکار دے چی پر نور اسماو کی دے اندہ کسی اوچی کہنا نو یا یوسف ہو نو یا دی حضر چی او داغی واس که دی میم راڑی چی یوسف اما دارنگی یا زیدو نو یا دی حضر چی واس که دی میم راڑی چی زید اما نو دا خوی چرتا ندی ویلی شوی چیار پی ندا حضر شده واس که میم راڑی شده سالورم دا شتوائی یار فی ندا زب شوئے دے اس کی نیم راوڑے شوئے دے نبیا پکار دا دے چے وضع موزان ہو خود دوارا نجم کی یو بھئی حالانکہ کل کل دا دوارا پہ اوزائی کی جمع شوئی دی لگا شارو دا عربو کی رازی سب بات او سوال لے اشارو دا عربو کی رازی وَأَمَّا لَيْكِ أَنْتَ قُلِي كُلَّمَا وَأَمَّا لَيْكِ أَنْتَ قُلِي كُلَّمَا سَبَّحْتِ اَوْ صَلَّتِ يَلَّهُمَّا سَبَّحْتِ اَوْ صَلَّتِ يَلَّهُمَّا يَلَّهُمَّا یار فی ندام راوڑے شده مین راوڑے شده نوازم وازم ہوگو دوارا نجم کی فرا دے بہترین خبرہ کئی او بیاوی چدا بیا اصل کی سوو نو اصل کی ویداو یا اللہ امہ فیل دے مانا افعال بخیر نو مانا دا یا اللہ امہ یعنی یا اللہ افعال بخیر یا اللہ مالد نیکائی کارونوں کا نو یار فی ندا حضب شو نو اللہ امہ بیا کا حمزہ حضب شو دو وجہ کسرت استعمال نا نو اللہ امہ پاتش اس مانا دادا اللہ امہ مانا دادا یا اللہ افعل بخیر یا اللہ مالا دخیر کارونو کا مالک الملک تبادشاہ دبادشاہانو تو دل ملک منتشا ورگے بادشاہی دنیا الملک مراد دنیا بادشاہی نحات وی معرفت چه معات چه نو اینی اولا گرزی نو الملک معرفت معات چه دا نو سمت باللہ طول خپل سلطنت ور گئی نه ندا مانا ندا عقایده اکثریه دا کلیه ندا دا الملک مراد دنیا بادشاہی دا نو مانا دا قل اللهم مالک الملک تو دل ملک من تشاو ورکے بات شاید دنیا چالچ دیکھو خشی او اخلے بات شاید دنیا چالچ دیکھو خشی یا رضا اللہ بات شاید ورکے نو بلاوز گدا کی نو یا رضا بات شاید او بلاوز پا جیل کی پروتی یا رضا بات شاید او بلاوز پا اسپتال کی بیا یا ورد بادشاہی او بلا ورد بیا پا پردی کے اندر کیو سیگی زو مریلہ تلیو ما تواب میں کوئی دا نواز شریف ٹیلی فون را گئے نما تیوی ویتا سر ملائی دل غوار ما نما تیوی تمرازا زکا دل دزے عبادت کم کل چیز زما نجدہ کی با ملائی شو زی جدیت علال ما نو پا جادا که زمان امار گره نو بونیر ده نقاب نمی ده انجنیر نقاب نو آگه تا ماهی دا نمبر ده دا آگه کال و تاو کچ ده را گله چا آگه کالو که نو آشری و تاوی سه درزم یا گاڑی در لیگم سه درزم خپلا آگه اینه تا مرازا وی گاڑی در لیگم آگه اینه ما سر گاڑی سه من بگر شو من در دوار اللو اغه د شیخ عبد الله په کور کې اوسېده نو مونږ کې تاسو خبرې اترې شروع شي یو کس راته یاد کې ویره دا مولا په یو کول دې چې مشرف نه واوړي نو ما هته ته پوهه کړه تاسو نه په ما سره لا پوهه کې خبره زمونږ اخی وګدیو شو بیا ما سره را پاسې تر ګاډي راغې دروازه په خپل کولا وګه اړې عزت احترام یو کو اوی که پاکستان د زره لمبیا مو ملاقاتونه کوم ځکه بیا تاو یو بګو ما پتا نه نو زما یری دا یو ورځ بادشاہی ما ته دې نه سبق والا ته بادشاہی د پاکستان او نن په پردې کې اندر کې اوسېږي خدای سبق نه لې یو ورځ بادشاہی وبله جیل کی خو چې بیا راشي بادشاہی کې بیا غشي دنه اقتدار او د اوردی نشا دا د شرابو نه زیاته ده په دې کې بیا سره په ځان نه پوهېږي یو ورځې ورګي بل ورځې دیوالی سبق والا ورګي یو شاعر وایي کسی کو تخت سلطانی کسی کو بیگ دردر کی میری مولا تیری مرضی جدر چاہیے ادھر کر دے یا رازی سوسوک بادشاہ کے اسوک دلارو کسوک دا کراچائی تتلے ہم دا کراچائی گورنر ویزن ملاوی دل قوارم نماؤ تا یہ تمرازا لیکن میں دا مرگر بغریب تکلیف کئی ہے چا سر جزو ما مائزی بادرشن دا بنیر زمان شاگر دے کتابونی امرانے ویلی دی امداد اللہ ناغا او زه دواړه لاړو مونږ چې لاړو گورنر هاوس ته نو هغه دروازه کې لاړو ډېر عزت قدر یې وکړ مونږ چې کېناستو نو ما خبرې شروع کړې خبرې کولې خبرې وشوې چې را پاسې دو نو هغه ما ته وي ته عجیب سړې امداد الله راته ما ولې وې تا هوډوې نه چې دا گورنر دی نو ما گورنر دې چالو شو زان نبا چایه ما زمان تم نیشته لالچ نیشته چه سمی ضرورت و داغی نه دیر خواه را کری دی زردی لائک نو زمان سه ضرورت دی راهنمایی کولیشم خلال کولیشم داغی ده پارز هر زیت اتلیشم ده هر چا سر ملاوی دیشم ده راهنمای پنیت پا تمی و پا لالچ نا جو تم او لالو چو مالک الملک آغا دے سڑیا چالا بادشاہی ورکی او چانے والی او چالے ٹول برلا ورکی قل اللهم مالك الملك ويا الله مال خير کارنو کې ته بادشاہ د بادشاہانو ورګه بادشاہي چاله چې دغه خوشي اخلي بادشاہي د چاله چې دغه خوشي عزت ورګه چاله چې دغه خوشي ذلت ورګه چاله چې دغه خوشي بیا دې ګل خیر ستاسو کی دي نه نقصان خیر ذکر کو شر په قیاس کو بیا دې ګل خیر ستاسو کی دي نه نقصان ان غالا ګل شین قدیر یقینا دې بار سے باندې قدرت والا تو دې له له فنار دنه ګش بلا پراس کی او دنه ګر اجل واش پاکی سم دو مطلب دی یو مطلب دا شپابو زینو رز راولی او رز ربو زینو شپراولی کل رناشی و کل تیارو دویم مطلب دا کل شپاپا رس کی امانده نو رز دشی شپلانده شی لگه دوری موسم کی او کل رس با شپا کی امانده نو شپاو دشی و رز لانده شی لگه دو جمی موسم کی تولج اللیل فی النار و تولج النار فی اللیل و تولج الحی من المیت او پیدا گیتا جوندی دا مڑینا او پیدا گیتا مڑی دا جوندینا نو سی مطلب سو کوئی جوندی دا مڑینا پیدا کئی دا اگاین چرگوڑے پیدا کی او مڑی دا جوندینا اوباسی جواندائی چرگئی جاغینا گئیوزی یہ خدا مطلب دے خو اصل مطلب دا حی دا مراد دے حیات دا روح چاگا روح جواندائیو چا قرآن نا خبرداریو پا قرآن پوئیو او دا مجید نا مراد دا مشرک چا روح مر دے عقیدہ غلط دا د قران نه خبردار نه دي سوره انعام آیت نمبر 122 سوره یوسف دویشتم نوال دا وایو سوره انعام آیت نمبر 122 یوسف دویشتم اتم سپارا او من غان میدان وایه ما هو ایا رسول جغوی مر یعنی جاہل وی د علم نه قران نه فاینا نو جند کومه غلره په علم نه قران قران ته کینو قران دی راولو وجعلنا له نوران او ور کومه دلونا یمشی به جناس روان دی رنا سرا په نند خلقو کې کمم مسلو فی الظلمات نده پشاند آگا چاہ دے چاہا تیارو کی پروتی لیسا بخار جن منہا ارنوی بوتن کے دو تیارونا تیاری کی پروت دے آگا او دے کلا برابر دی سدلہ اللہ رنا ورکا اور رنا الاس کی نیولی دا روان دے یو سلے تیارو کی دے او پا تیارو کی روان دے نو ماری امچی چی او لڑم امچی چی لیوانے سپے امچی چی او غلط امراجی او بل سڑے چاگے سارا مشال لے لاتین دے تارچے بٹری دیا مار نا امزان ساتھی او لڑم نا امزان ساتھی او لڑی دی دلم گئی دوارا کلا برابر دی اللہ دا لائلم دے قرآن در کا او قرآن تے کینو لے تیاری میں راوی استے دا اللہ شکر باسا شا اللہ دا تیاری میں دا راوی استے ما قررنا تا یکینو لم دا غستا دیر لے احسانو پا ما اللہ چھتی راوی استے و قرآن تا یکینو لے تیر قرآن خادم گڑی ندا در باندلو احسانو تا یک وخشوے اتول جل لیل فی النار و اتول جل نار فی اللیل وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ نُمَانَ دَا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ پې ادا گئی موحد مشرکنا دا مشرک بکور کیا اللہ موحد پیدا کی دا ابراہیم علیہ السلام بکور کے دا آزار بکور کے ابراہیم پیدا کو وَتُورِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ او پیدا کیتا مشرک دا موحد نا دا موحد بکور کے مشرک پیدا کی دا حضرت نوح علیہ السلام بکور کی کنعان پیدا کو چاہا مشرک ہو غرق شوئے دے نو پدی نا زتا آئے تو دا مولای سبزیے دے عرص چدے نظر احترام کن دا مولای سبزیے دے عرص چدے نما تا کو زمان صحابیات دے نظر احترام کن دا مولای سبزیے کچھ راغے پر ناشی قدم ندے ندے او د کافر د انجوزی او دے او دا پیغمبر پا ناشی قدم باندے روان دے نغلوی سڑے دے عمل تا گوران دے بزر وی یرن منگا سوکو ٹھیک دے پا اس نے پوئی گیا او دے اس نے دے خبر خو سوکو نو منگا تا دا پلار پا زائے دے نو دا شیخ زیے دے نو دا شیخ زیے چمو چمو کئی ایسا دینا نہ جماعت چلائی نہ جماعت مخی پریدی نہ بلتے پریدی نہ اخپلہ کئی نہ سب اکے روکے کہا ہے مرا شربت علی بہنے سکے چھو سمزان لے مر گرے ہو گورا چھو دکار ندے لرکا لطو اللہ ورکا زواق پل کار با کئیو وَتُخْرِجُ الْحَيَّا مِنَ الْمَيِّتُ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَتَرْضُكُ مَنْ تَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابُ او رزق ورگے چالچ دکھو سبی حسابا مصیبت دے ملک دادے مشرکیوں کا کول چھ داد پیر سبزیے دے او داد لگا سبزیے دے نو آگا جرمو اچھے موحیدینی کہیے چھ دا پیر سبزیے او داگا جوان تاو گورا او داگا دا لباس تاو گورا او داگا کار تاو گورا اغه مولای صاحب زیه ده خدا داغه نه ده نو ته مخام غاغه پور انخته دې ده پلار د وږي او مقام یی والذین تبعتم ذریه بایمان د پلار د وږي مقامی کو دې به مخفل سخی تس پلار باندې کې ايش کایو چې زما پلار لوی سره او زما زیه منو زما لوی مقام به د پلار دې دانه چې ته بازار یادې زمان مرگری اس کو دی مصیبت اختا شوی دی زارے آگئی زمان پلار دا کئی زمان پلار دا تاس اوکر لگا را تا اوکھایا تلو مولئی سے افزی استا پلار خودے محنت کرے کار کرے خدمت کرے خود تکو بہم سکے دا کون دے گو ایسا کو بویا کرا تم سو اوکھایا نتش پا دی مشارت مور کوئی چیز مولئی سے افزی ہے تش پا دی اعترامون امو کوئی ورطوائی تبا کار کے چکا ورکا مخی کا چکی ورکا چرا مخی چی او کنو مخی کی کن اللہ تولا ورکا زو اخبر کار کو تر پاسے دو نئے ہو اگر دے بازر ویرا اگر اگر زیر تخرج الحی من المیت و تخرج المیت داتا نمانی و تردکو من تشاو بغیر حساب اور اللہ گوار کے چالچ دخوشی بھی حسابا لا تخذ المؤمنون الكافرین اولیاء استعبید ورگئی مومنان اتا رٹنا ورگئی مومنان اتا تو مرگرتیا دا آلی کتابو چالی کتابو سارا مرگرتیا مکوئی ندینی مومنان کافران لب دوستائی بغیر دا مومنان انا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ چاچ دا کاروک فلیسا من اللہ فیش نیده طرف دا اللہ نا بیس دین کی چدا کاروک چاگئی سر دوستی اکرا مومنان پری خودل دا لیسا بشے انده فلیسا من اللہ فیش و امام رازی کلے و رئی اد رئی اسی دون کے ہو رازی و تزک ہوئی امام رازی در رای کلی ہو یا باندی چی را آگلے ہو نو دا باندې چې چراجي خاريي تا نو دا تار سم آشنا لګي ا دغه چې د غار نه راغلي خاريي تا نو پته لګي د خپې چتی چته لی زګه به ګټو ادرتي کنه او اوتري په دې نو بوي چې اکثر ګاډې وای ز پټن کې طالب و نو کته پټن کې مونږه ما او کمره لا کړو ځان له برابر کړو په چت بناسم نور ته نو ما به سبق یادو سبق مې یادو خو کی ټټای لګېدلې نو پالس نا پورې غار دی او ای کې پالسیان و ته وی پالس نا کسان راول یو درې الکانو چرالو له او ټټای لګېدلې یا تاوی دواله ټټای هاي سر باندې کپڑے تړلې وي په تاوی اچولې او سر باندې د خپل نو تاوکړې نو به اسکلې نو هغه ټټای کولاولا چلوالا نه ورته وای ته ناز دی او کله وته کته ګوري کله بره ګوري نو هغه یو تن ټټای کولاو کړ نو نو ورته ګوري چې دا څنګه دی کولاو کړ نو اگر آگه نویتی کلاو که داسی لگ وی خاندر کنتی زانی لگ داگه که چگین زد تعلیمی افتای اما نو ما و تا ای مای اوڈو اوڈو اگر اوڈو کی تا ای مای اوڈو او توزگی منن مای اوڈو کی اتسو آئی ویاسه سپرا منن زد سپرا وام وان سپرا ستا وی تا پوز میو که ما ته مرګي ودا سي پاري ته سپرا وایي اې سپرا ما سي پارا وا ما نو هغه دا هغه کولاو غږیږي نو هغه ته زیر داسه ځان خو غوند ديږي مال چل راځي او زړه پوي ما نو باندې چې راغله بازار تا راي بازار او پای کې پکونه خرڅې دي غباره دا چه درا بڑی پوکی ورگی و پڑسی گی دچه راواد استا غس پکا دا غٹا دا مزیدارا دا دل مزاور کا نو دواغ استا چه دا کلی تا باورما بانده تا خشیر ترخ کی نیولی دا اخوانده ورگره پستا ورور والا زور ورکی جو آگا چه زوری ورک آگا خلی کولاو شا جاگه و چسک آواتی ہوا تا چوا دی وتا زه چا پیر ګورې چې را پکوړای سښوا دور غاټه چې ځاني وسانډ نو کته یو دغه پروته وي اج پکوړای ته شې خو یو ربر ګونې شي هغه را واغسته هر یانو لار دی او دې خلکو ته دا سو قتل او غي ته وي ايو المسلمون دې بلدا تیره هل وجتم من هذا شيء وَذَرِ مُسَلْمَانَانُو هَلْ وَجَدْتُمْ مِنْ مِسْلِ آدَ شَيْ داس شَيْ امدی دلے ہوو چھ دورا غٹ پٹ دے او چھ چھوٹ شن اس پا کی نیشتے ایمان پا کی نیشتے دورا غٹ پٹی ایمان پا کی او ذرا نہیں ہے لیسا من اللہ فی شَيْ چھ یہودو دنو سراو سر دوستائی باندے فخر کے مسلمانانو سره مګې فلې سمن الله فی شی نده طرف دا الله نه بیس دین کې فلې سمن الله فی شی الا انت دغو مينو ټکا مگر غزان بچ کوی دې نه بزان بچ کو لو باندې ګور الله رضا ته پکې پرې خدا جنګم کو شرم جوړو ځان دې نه بچ کې نو بچ کوا و اتفاق و اتحاد با دو مسلمان سرا جوڑے و یو حضر گم اللہ و نفسا یرئی اللہ تاسدخ بلزاننا و ایل اللہ المسیر و اللہ تذیرات للہ خل انتو فوما بھی صدوری کوم و ارتوائی پیغمبرا کتاسو پتویا جستاو سنو کی دی یا خیار گویا غیلارا نفوز پاکی باندے اللہ کته زړه کې څه پټه او که په خله وای الله ته پټه وا ويعلم ما في السماوات وما في الارض او پوا دے پارا چھ بردیو آچھ خطا واللہو علا کل شئن قدیر اللہ دے پار سبان قدرت والا یو متا جدو کل نام سے ان تخویفی اخروی دا آخرت یارا ورکی یاد گایا را چھوڑو مومی آریاو نام سے آچ عمل اکڑے انہیں خارا وما ملد من سوئن آچ عمل اکڑے بد نغب ام خارے ہوئینی محضرن محضوظ دے چا جنے کا عمل کرے ہو اغب ام خارے ہوئینی قیامت برز با یو سرے اگاڑی یو بندہ با اگاڑی او دمکھے نبا یو شیر آروانی چھ برے شنڈا بے پا سر باندے اوختی او کت شنڈا بے نام سر لگی او یو بچ شکل بئی دے با اوی اریگی دے با اوی ما تینا پٹکئی ما تینا پٹکئی علی دینا میں پٹکئی دینا میں بچ کئی ورطا با اوی نشی داکستا کا عمل دے چتا دنیا کې کړو دا ستاسو عمل چې دا متشکل شوی دا چې اوسړی وي دا عمل کمه وي جانم ته روان شي سورہ بقرہ آل عمران با متشکل شوی ابراشی او دې باندې مټونی الله ته وایي مونږه جانم ته پریږو مونږه دنیا کې لوستیو منگی ویلیو منگی جانم تنپریو اللہ بے معاف کی عمل با متشکل شوئی عمل با اللہ شکل ور کری داغی نمونی اللہ دنیا کی پیدا کری ننو عمل متشکلی سڑے درس کئی داغی ویڈیو جو رشی بیا خو اگر دیو اگر نیو او داغا اگر ویڈیو اگر چلی گئی و آگر سے اگر ناستی و درس گئی دا عمل متشکل شئی اگر عمل با متشکل شئی سورہ بنی اسرائیل دیار لسم آیاتو گو رئی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 دیار لسم وَكُلَّ انسانٍ الزَمْنَهُ تَعِرَهُ فِي اُنُكِهُ هریا انسان زوان دبا کمنگا ددا عمل ناما دزا پسٹ کے ونفرج لہو یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا وبا سمنگا دیلارا دتا پرد قیامت کتاب جمخا مقدد و پروتی پرانیستے اقراء کتابک وردبو ویلشی اولوال اخبلا عمل ناما تا دا عمل کرے ونند اخبلا عمل ناما اولوالا کخاب نفس کل یوم علیکا حسیبا کافی اتابا نستا نفس نرزی حساب ناک ننزان سر حسابو کا کنا تا دا کریو دخلائی کتاب تا نوی وزگار دین تا نوی وزگار حدیث دا کارنے دے کولے ننزان سر حسابو کا حدیث کے رازی الکیسو من دانا نفسو وعاملا لما بعد الموت اخیارا غدے چغزان پی جند زان سر حساب کتابو کے وعاملا لما بعد الموت عملو کے دعا غصر پارا چھنے مرگ بعد والا رازی اگر اخیار دے چاگن ناگا عملو کو چھ سبا قیامت کے اگر مرگ بعد داغ پکار رازی وعاملا لما بعد الموت عملو کے دعا غصر پارا چھنے مرگ بعد والا رازی چھ قیامت بعد بیا پکار رازی سورہ قیامت کی ان ذکر گئی ہو سورہ قیامت کے چھے دتا پا زدہ کا عمل پیش کرشی او دے بخفل عمل ہوئی نی سورہ قیامت آیت نمبر 13 دیار لسم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر خبر بگرشی انسان پاغبانی چه دمخ کی کڑی ہو اور پاغبانی چه درست پری خودی ہو دتا بگرشی تا دا عمل کڑے ہو دا عمل لکھڑے ہو دا عمل لکھڑے ہو اور دی عمل دی بنیاد نئی خودی ہو چستان آباد کے دل حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ مڑی لا سزا ورکولی شی کلا چاگ پسے خپل حال جاڑی چھدی اباسی او جاڑی نو مڑی لا بے سزا ورکولی شی اس مڑی لا بے سزا ورکولی شی جرم کو دیکھئی دیوار پس سان دیوئی او جڑا کئی او چھڑی اباسی ازان تکئی او مڑی لازکا سزا ورکولشی چاگا پا جوان منع نو اکڑے دائنو ویلی چھ ما پس بجاڑی نا داغم مخ کی پغم کی خام کو زان تکو چھڑی والی دمانی کڑی نو زکا باوالا سزا ورکولشی چھ دم منع نو اکڑے ده بنیادی خوده ده غلطکار چاچه ده غلطکار بنیاد کی خوده نراغی سزا آغا پسی ضروع نی او چاچه ده نیک کار بنیاد کی خوده نراغی عجر و صحاب آغا پسی روا نی من سن سنتنا سنتان فلعو عجرو عجر منا ملا بها حدیث کی رازی چاچه ده پیغمبر پاکی او طریقه جونده اکرا چاگا خالق پر خوده را فلهو عجرو عجر من عمل بها دلد آگه عجر ده او سوچ پاکی بانده عمل کئیو ناگه کده ده عجر ده چه ده یو طریقه پر خوده و احکارا کرده و ده پیغمبر پاک امید ادبادی ابل روایت کے راضی چھ زمان اماد ملاشلوا خلق روکا کڑوا چھ دانی مقابل بداعاتو او دو بیاغ سنت جو اندیکلو زمان امید دے شیخ القرآن لبا اللہ پتی کیسا کردو لی زکادور سنت دے پیغمبری جو اندیکلو بداعات ملکل او ختم کل من سننا سنتنا سنتان فَلَهُ عَجْرُهُ وَعَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اَبْلُ وَعَدْلَئِ اُمِیتَتْ بَعْدِ تلتی عمر گرے عالم و سلیمان مولئی سے کافی شرح ام لکلے گا سلیمان مولئی سے طالب ہو دلتے شیخ القرآن دے رد ہوئے ما بیگا خوب لی دے شیخ تاثر روان ما یوزائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ دی تا سلام و آچو دا خوب آلد دے ویتا دا نبی علیہ السلام و جس سکے تا ورطا ایزم استا سنت جو اندی کوم خلق و دفن گڑی دی نیاغا مرگو تا صحابہ تو اتا سن مرسر ورشی او دے خوشحال چا نبی علیہ السلام چا زمان سنت جو اندی کئی جو اندی کئی سنت پیغمبر ردو کا دو بداعتو او بداعت رد کا دا بستا صدقہ جاریہ ہیو صدقہ جاریہ زان لپریدہ یوما تجد کل نام سے ما عملت من خیر محضران وما عملت من سوئین تود لو ان بین آ و بین او امدن بیدا اس بد عمل کرو خو غیب دے کاشه پرمیند دی نفس که او پرمیند دی آمال دی که امدن بایدا زمان دیرا ارمان دی بچما دا عمل نوی کرده ارمان دی چه دی عمل نمی زان ساتلو قرآن دی نوی لی قرآن تا نوی ناستو نو بیا با ارمان که سورہ ملک اتم آیاتو گو رئی سورہ ملک آیت نمبر آٹھ اتم آیاتو كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها علم یادکم نذیر کلا چوگر ورشدی جہنم کی یو ڈلد جہنمیانو تب اس وقعی دینا خزان چاند جہنم تاستا سو کیا رہے ان کے نور آگلے نذیر اطلاق پیغمبر باندی ان کی گیا علم باندی امو سوک پیغمبر نور آگلے دارنگی سوک عالم نور آگلے قالو بلا قد جانا نذیر فقط زبنا دیب حائے حائے راغلے وی ایر ان کے ہمگا درو جن کرے ہو اویت درو گائے درو جنی وکننا ما نزل اللہ من شے امی اللہ نیرا لگلے شے انہد من اللہ فی زلال ان کبیر ملائک بہت ہوئی نوائی تاسو مگر یو لوے گمراہی کی پراتے ہوئی ندائی بہوئی وقالو لو کننا نسمو او ناکلو وائی دائی ہائے ہائے کمنگا اور ادلے گا اللہ کتاب او بیا زانم پو اگڑے گا اللہ کتاب باندے او لی ترقی ارمان دے چھ من قرآن اور ادلے گا منگواتا ناسوے ٹور کال کی ماسا گا یومی اشنو چھ زا قرآن نتلے ما قرآن نوخ ورکڑے گا وقالو لو کننا نسمع او ناکل وائی دئی ہائے ہائے کمنگا اور ادھل ادھا اللہ کتاب او بیا زانم پو اگڑے گا اللہ کتاب باندے ما کننا فی اصحاب سائر نوے منگ جہنم یاننا فاترہو بغنبہم اقرار بہوگی بخل گناہنو فسقل لے اصحاب سائر نسوزدل جہنم یان اللہ یا بہوئی چھا واو من غلط کار کرو نوچھ سبا قیامت کے وائے ننن کے نا قرآن تکنا ویحذرکم اللہ نفسا یرئی اللہ تاسدق بلزان واللہ رہوکم ملے باد اللہ دے نرمی کے ان کے پبندی گیانو قرآن کنتم تحبون اللہ او سنورم خبر ترغیب اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ورطوا پیغمبر کتاس من قوید اللہ سرا فتبعونی نظمات عبداریو کئی یو بیبکم اللہ من بوکی تاسر اللہ ویاغفر لکم ذنوبکم او ما بوکی تاسر ساسو گناونا کتنا اللہ سر من اکے نو پیغمبر پاک وی زمات عبداریو کا زما بلار باندې راشه زما تابعداریو کا د الله خوشالول په اتباع پیغمبر صلی الله علیه وسلم کی چا الله خوشاله د پیغمبر پاک تابعداریو کا او د پیغمبر پاک بلار باندې لارشه دی وی عاشق رسول دی پیغمبر سره مينوا ستا سمينوا دی تابدار دا پیغمبر نے تا سر رسول و انتا تزر حبهو حاضان عمری فی القیاس بدیو انکان حبک صادقا لعطاتهو ان المحب لمن يحب مطیعو کے خلاف دا پیغمبر اپ اخلیو آزمان پیغمبر سرمین گا تو چاچ چاچ سرمین گئی نگاغ پشان پٹ کے ہوئی کوشش کئی د چا د چا سره مینه داغه په شانتي ټوپای په سره ای د چا د چا سره مینه ځان داغه په شانتي کوي ستاد پیغمبر سره مینه وا نو تای ته بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی را چرته په غم کې چرته په خادای کې چرته په دعا کې تابعداری پیغمبر د چرته کې یو راستا کړی را هڅه وای زموږ پیغمبر سره مینه وا شیخ القرآن نیل و سائرین طبقات و مفسرین کی لکلی دی با نبی گفتے ازاد مطال کہ با امد رساب لطف مقال پیغمبر تا اللہ ہوئی چھ امد تا پا نرم خبر آزما خبر آئی رسوا انتو حب الالہ فتبیون نیست کارت مطابق بیرون کتاسو دا اللہ سر مینہ کوئی زما تابداری ہو گئی زما تابداران باہر لار نشتے ہر کتر اتباع شد محکم سرز داخل زجیب یوفیب کوم سوچ رہ پیغمبر پتابدار ہے کی کلکش ہے پاغبان مورد یوفیب کوم لگی دے یوفیب کوم اللہ اللہ بیر سر مینہ ہو کی تو تابداری ہے پیغمبرو کا چھے اللہ در نخوش آلشی و اللہ در سرمینہ ہو کی قلن کنتم تحبون اللہ و پیغمبرہ کتاس مینہ کوئی دا اللہ سرا نظما تابداری ہو کئی مینہ بہو کی تاو سرا اللہ بخنبہ ہو کی تاو سا دکنہ مستاسو او اللہ بے بہنگ مہربان قل اتی اللہ والرسول وا پیغمبر تابداری وکید الله د پیغمبر نو کواوړي دل یقین الله مینا نګید کافرانو سره ان الله اصطفى ادم و نوح یقین الله چون ګړې و ادم له سلام او نوح له سلام او تفصیلی جواب کوي دا شبې د نو سره چغی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ ابن دے ندا الہ دے حیرت مریمی بی بی دا ندا الہ دے نو اللہ پہ رات کئی چغی بندگان دی آلہ ندی او دا غی پہ بندگی رہے باندی دا غی اقوال ذکر کئی ان اللہ سبا آدم اللہ چونکر و آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام ابراهيم والا عمران والا مخلوقات خپل زمانه ذريه دم باز ها من باز په دا سوال کې جدا اولاد او باز نه بازونه ذريه تنحال دي اسوای متقدمونه والله سميع عليم الله دې وري دنګه پوا اس قامت امرات عمران کلا چې وي خزد عمران ورب زما ما نظر گڑے تالا آچ زما گیڑا کدے آزاد اس قالت امرات و امران کلاچ وی خزد امران گورا قرآن کے دے خزو دے بہادرائی ذکر دے دے سرو دے بہادرائی ذکر دے اعتدال دے یو خواد دے سرو بہادری صاحب یاسین تاو گورا رجل مومن تاو گورا نو بلخوا ده خضو بادری ده عیسیٰ علیہ السلام نیا تاو گورا ده عیسیٰ علیہ السلام مور تاو گورا دیتا وئی اعتدال او دیتا وئی مساوات او دیتا وئی حقوق چه ده چاکم حق ده نو آغا بیان کا چاکم بادری کرے ده نو آغا بیان کا که سڑے ده او که خضا امرات و امران دارد عیسیٰ علیہ السلام نیا پگیڑے بچے وے اوی اللہ دا بچے ما نظر کرے وے دیو استاد کور خدمت کئی استاد کور دے پارا بے زو اکف کون شدے بدو ویت المقدس خدمت کئی کلا جوی خزر عمران ورب زمان ما نظر کرے تالا آج بگیڑ زمان کی دے آزاد محرم آزاد دے غلام ندے فتقبل منی نو قبولی کی زمانا انکا انتا سنی علیم یقینا خواست یوری دن کے پوا عیسیٰ علیہ السلام نیا ہوئی انکا انتا سنی علیم داغیرہ خبر لگا یاد کا یقینا خواست اور دن کے پوئے نو کلے چوزے گولا دینا پیدا شوا جنائے قالت نوے نیاد حرد حرد ایسا ربینی وزاتو آنسا واروز ماں ماوزے گولا دینا جنائے تاہو جنائے پیدا شوا واللہ وعلمو بما وزات نو اللہ وی اللہ خبو پاگا چھ دیزے گولوا جنائے وا وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى او نده ناری نام پشاند دی زنانا باندی سمت لبو قول دے دا اللہ چی جنائے پیدا شوا خو دیر علا کام دی جنائے نا قربان شا دیر زوانان دی جنائے تا میں رسیم اے دیر بادران دی جنائے تا میں رسیم کلا کلا اللہ دے خزم آگا کاروالی چی سڑی اگن او سر تا نشی رسولے پا جنگونو کے نبی علیہ السلام زنانو خیمے لگولے وے او علاج بے کو دے مریضانو او نبی علیہ السلام پہ او موقع زخمی شو ویماد فلانے خیمے تا بوزائی نو خزم چی کم بادرائی کری دی نبی علیہ السلام ماولی دا چه زمان اخی طرف تا مکتل نو توره چلولا گستا مکتل توره چلولا او مخ که ارسو چه ماو کتل او زمان اوا تاسم تیره شویدی اید لیسا زکارو کل انسا دیر ناری ندی جنیتا نرسی بیا ارسو پا امت که توفا دو پلار لو عالمو خاوند لو عالمو او اغی پنون بانده پلار کتاب لکنه تفت الفقه او غلو عالمو او دا لو عالم چه بادشاہ ورده ماسا غراشا او غلو او اغی خزی تخط راو لیگه او سپایان راو لگر چطو دیسا راشا و مالا بادشاہ خکور را کرده و خوی زد دید اگر خزی و تخط تولی که اگر ایلی را که داور لگو سی تخط اوڑه خاون دیو کت ناغی و تلی کلیو و دا بادشاہ پا صحبت تان فقه ای راشوا تا تا پتا نیشتی چه بغیر دا محرم نزو بلچا سر سفر نشم کولی و اگر استفا ورکا چه خط اوکو تا وی رشتیا ما تا خزی خط لکلے دے ابو الکلام آزاد شاڑیر خالم و نیک سڑے ہو او دا انگریس ویستو کیا وقت پر کوشش کرے ہو وہاں پا جیل کیو او تا خزی دا جکور نا خط لکلے ہو او دا آگی او خط اغم ورشینو شائع کرے دے چھ بہترین خطی وقت لکلے ہو او چه کل آغا خزم رشوا و ابو الکلام آزاد درخواستو بلولی که در جل سپردان تا چه مال اجازت را که زکا آغا تا پتاو چه ما نپریدی نو ابو الکلام آزاد پا جیل که و او دشپی پا چربان که ابو الکلام آزاد را پاسد نو پا آغا جیل که در دروازی سره و قبر و در چازور قبر و نو آغا دو جیل سپورڈان دو ما چیو قتل نو ابو الکلام آزاد آغا قبر سخر ناسو او پاگی اللہ سراخ کر پاگا قبر اللہ سراخ کر ما زاننا غرز کر او رسو می تبیات درازی تپوسو کر ما مولانا دادی سکول اوی خاندل جما پی دخول خزید قبر ارمان ریجو دا څه خلک هم ډیر شي سالو کې ډیر بادران او خو کې ډیر بادران دي ډیر شي دي او په سالو کې ډیر بهرات ډیر شي دي په خو کې نو لیسا زکارو کلو انسان سړی دې خزې ته چاته سي دي شي دا داس خزرا ولیسا زکارو کلو انسان ملی ناری نا پشاند دی زنانا باندی او قول دا اللہ یا قول دی دا حضرت مریم دا مور چاگوئی دا خو جنہ پیدا شوا ولی خضا کرو کلو انسا او ملی ناری نا پشاند زنانا اصل کی کلام کی قلب دے لیسا لنسا کرزا کرو جنہ خدا لگونتا کنیو نما خو له غوخته چې بیت المقدس خدمت وکړي وإني سميتها مريم ما نوم کې خو دې ته مريم وإني أريدها بك زپنا غواړم دې لرا پتا سرا اولاد دې لا من شیطان الرجیم شیطان دې ټلی شوینه او حدیث کې راځي ما من مولود الا ومي يدعو من نزد شيطان یو بچه نیو مگر آد شیطان نو سسو ندی ریگی نره چی چوندائی پی لگئی ننو سسو اتا چای صرف آگیت مریم او داگی زویتے نو آچولے زگا اغیلا نیای دعا گوختوا انی اوی دعا بکا وزولیتا من شیطان الرجیم فتقبل ربها بقبول حسن نو قبول اگر دل رد دی پا قبل نخیستا او زرغن اگر دل را پا زرغن نخیستا دیر خزدا چی کلا چی یمان شید چو یا زائت از اللہ ما تقریر لا ما سوطن بیان ماو که نزجر بیان ختم شو یا کس رائے ما تیوی جیدن تی بار یا زنانو ڈاڑا تیاری که او تا تا آواز کئی تا پس لگی ما تا زنانو سوئی ویا ری زمان پس لگی چسوئی ما تا زنانو نو ما مرگری تاوی مقامی مرگری تا ما یارا ویچ سوک زنانو دا او تا تا آواز کئی ویجی منگی پی جنو من ته سوال جواب کړو ما هټیک شو هغه ته مو ترا سره ورشه زلون تیارې کې زمانه وډاړه وا یو ورکه بچو هغه لاس نیولو ما ته وی حضرت موږ خبر شو یو بیا مامنا او دا ورا ته پته ځستا زیه نشته نو دا زما یو زیه دی او دې ځتال درکو ما ځان سره بوزا نو ما ورته وی ما الله دې په بچو کې برکت واچو زی چې بوزم نو زبې نو یو ما ځان بکړو نو ستا سره دی چې به نو یم کې او زما بچې دې او زما ور سره مینا کوم او دا به زما د بچي بزای شو هغه لم تسلیم صلی الله ورکړه او ما الله دې په کور کې الله دې الله دې ډېر اجر درکې حوزه ته واپس جمعه ترالم دا څه زمانه وي دا څه زمانه وي چې اولاد د خدای د دین لپاره پېښ کړي چې دې ودا الله د کور خدمت کړي حضرت مریم انی ویذها بکا فتقبل ربها بقبول حسن وانبت نباتا حسنا وقفلا زكريا زموار شدی زكريا علیہ السلام زګدا وخت بیت المقدس کې دیار رس انبیاو اس کے واج او جګمی او به خدمت کړي نو هغه زكريا د ماما ماسی خاوندو محرمه هغه زموار شو کلما دخل علیہ زكريا المحراب نو کله چې به داخل شه و دیمان نیزا گری آل سلام کوٹا گائی تا شغب راگی و جدا اندہا رسکاو بے نموند دو دیسا کا خوراک بے موسم میوے بپراتے ہوئے بے موسم میوے زکری آل سلام بولی دے قالا یا مریم انا لکی حاضا مغم یا مریم دا میوے دا اللہ چرتا ہوئے دا دا کم زیادر آلے قالت ومن عند الله اغيو دار طرف دار لانا ان الله يرزقو من يشاءو بغير حساب يقين الله رزق ورگئيو چالو چه خوشی بی حسابا دا الله را لے گلی کل جستا اعتماد او تا زان الله تاو گردو بے موسم میں با اللہ در گئی بے موسم قرآن نظر گئی نعمتونه او خوشاله به نظر کوي چې کله به تا اعتماد وکړه او ځان دې ورته وسپاره وقد جربنا ذلك مرارا موږ دا ازمایلی دي به موسمه به نظر کوي زما مرګري زمون کور د میوه نه نه خالی شوی هر وخت به وایي اګه زه خپل نه راړم دا ملکو پریدا دا عمان نمال مرگری ناشنا ناشنا فروت را لیگی سوک راضی نو اللہ ورکی دا مسکت نا دا یو زائنہ دا بل زائنہ چا اللہ میں ربانی نو بیا اس کمی نی او چا اللہ میں ربانی نی ہر سا پیسے برال سر بیری اوگے بے او نہر بے اعتماد پا اللہ کا اڈا لگا دہاز گری یا ربا دا وقت کی آوازو دا گری علیہ السلام اللہ تا چا بے موسم میوی اولی دے نیا اللہ دینا بے موسم میوی ورکولے شے مالم زیرہ کا اڈا لگا دہاز گری یا ربا قالا رب عبلی من لدن کا وی زکری علیہ السلام وارب زمان وبا خیمتا دخبل طرف نا اولاد پاک ذریتا طیبتا اولادی کچھ پاک نہیں ہے هذا مور بلاد پارا غمی انکا سمیع الدعا یقین انت قبل ان کے دعا گانو زکری علیہ السلام نا خبر یاد ساتا انکا سمیع الدعا نوازو گزتا ملائکو دیو گارو چی موسیقو اپا کوٹا گائی کے یا اللہ زیر ور گیتا لپیا یا تصدیق انگی بھئی بھوک مردہ اللہ و سیدن و سردار بھئی و حسولن و پاک باز بھئی و نبی امن صالحین پیغمبر بھئی دنے کانونا حسول دامنن چی وادتا بیڑن کی گی قال رب انا یکون لی غلام ویزا گری آلی سلام وارب ازما سرنگ وشی مال را لک وقد بلغنی الکبرو او تاکی سر سدل اما تا بڑا والے زخو بڑا اما دا سلو کالو اما زگری آلی سلام دا سلو کالو خزے ذاتیاو کالو ومراتی آخر او خزم زشنڈا زگا ذاتیاو کالو بچنو قال رب انا يكون لي غلام وزكريا عليه السلام ورب زما سنگشي مال رب چه وقد بلغ ميل كبار او تايسر سدله ما دبدا والے او خذا من شاندا قال كذلك وي ور دفرشتي دارنگ بهيت الله يفعل ما شاء الله کوي اج خوشي الله قال رب جلی آیا ویزا گری آلی سلام وارو زمان اگردو مالو نخا نخا بسی چی زمان زیه کی گی قال انوی ورد فرشتی آیا تو کان نخستا دادا اللہ تو کلمن ناسا چی خبر بان نشکول خلق سرا سلاستا ایام اندری رزی الا رمزا مگر پہ اشارا دلتی دری رزی ذکر کرے او سورہ مریم کی دریش پی ذکر گئی سلاسہ لیال انسویہ یعنی دری و رضی او دریش پی قال آیا دکانوی ورد ورشتی نغستا دادا اللہ تکلم الناسا چھ خبر وانشی کل خلق سرا سلاسہ تا ایامن اللہ رمزا دری رضی مگر پی اشارہ واسکر ربک کثیرہ چه نعمت در بانده اللہ کئیو نبیا رب دیر یادو نبی علیہ السلام دعا کولا صحابی و توی تخواسیم اللہ بخلے تولی دور اگ دی دعا گانے کے اللہ اکون حبدن شکورا ولی زیدہ اللہ بند شکر گزار نگر زمان چه بمائی نعمتو نکڑی زی شکر باسم کنا چه اللہ در باند نعمتنا کئی یو نعمت والی نظر نعمتنا اللہ نور در کی تو تکی لے سنا کے شکر باسا تو خدای شکریہ دا کو او دا اللہ حمد و سنا و آیا چه اللہ در باند نعمتنا کئی واسکر ربک کثیرا یادوار ارسال و دیر دیر و سب بلاشی والابکار او پاکی بیا نو دا اللہ مزگر و سار سارے مزگر سارے مزگر مطلب دار وقتی طالب تا استاز وی وی آنکہ سے گزارے کی گی وی جی سارو خرو بیا گٹو نا رضیو گی انو ما خامو خرو او بلتے وی آنکہ تو وی زماخو مزیدی سارا ما خام هر وخت یادو الله وسبب بلاشی والابکار پاکی بیانو دا اللہ سارا ما زیگر ادا شبیل نصارا جواب کو چوبورا ستاس و مشران تون اللہ تا محتاجو دائرت مریم مور وی انکا انتا سمیع العلیم آئرت مریم وی ان اللہ یرزکو مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ او دی عیسیٰ علیہ السلام ما ہوئی اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءُ تو کب لہن کے دعا گانو نُٹون اللہ تا محتاج دی دی عیسیٰ علیہ السلام نیا اللہ تا محتاج مورے اللہ تا محتاج مامایا اللہ تا محتاج او دو نور و عجزی بارس تو ذکر گئی او درویر شنوکتی با ذکر گئی پاک دید دی عیسیٰ علیہ السلام او داغد مور ازانو کئی چکا سمیسکو چوٹی جا